Ja, enthousiasme alom natuurlijk. Even wat geluid van bij de aardappel extractie. Hij komt jullie zo helpen, want mijn brein gaat echt, mijn rug gaat echt aan, man. Het is laag bij de grond werken. Ja, man, daar valt niet mee, hè? Mijn rug is aangegaan. Want ja, het is de enige manier om ze eruit te krijgen. Het is gewoon pakken, hè, één voor één. Het is, ja, je moet echt met z'n tweeën zit je daar echt opgekropt. Ja. Maar je helpt gelukkig iedereen een beetje. Ja. Goed voor de benen. Er waren net ook wat kindjes die hielpen mee. Dat geeft wat lucht. Ja, was ook fijn. Heel fijn dat ze. Dan heb je wat meer ruimte als je met z'n tweeën bent. Past ook met meer mensen daarin, inderdaad. Ja. Zo, het is wel jammer dat ze nu al weg zijn, maar nu zou het best wel handig zijn geweest. Ja. Moet ik zeggen. Ja, er zitten hier nog een paar kindjes, maar ik geloof niet dat die heel hard aardappelen gaan. Oh, ze gaan wel aardappels dragen. Ik denk dat ze eerder van het eten zijn dan ze echt uit de tong grabbelen, weet je. Nee, maar ze gaan ze wel helpen dragen naar huis, geloof ik. Ja, dat sowieso. Kijkjes, ja, die hele doos gaat achterop. Ja. Maar het is wel hard werken. Oh, ja, zeker. Nou, ik bedoel, ik ben hier via een paar vrienden, ben ik net even gebeld om langs te komen. Dus okay, ik weet hier het minste vanaf. Oh, kijk, ja. Ik kwam ook alleen maar gewoon zo binnenvallen, hoor. Dus Ik zag gewoon een hoop mensen elkaar helpen en dacht, ja, ga ik er binnen. Ja, toch? Ja, nou ja, ik stond op een gegeven moment in die vrachtwagen pompoenen uit te delen. Ah, grappig. Ja. Dat is echt een gekhuis, man. Ja. Jezus, wat een gekhuis. Nou, maar ik snap het ook wel, hoor. Heb jij vaker dit soort dingen meegemaakt? Nee, grappig genoeg. Dit is, ja, ik doe het één keer in het jaar of zo. Dit is echt wel best wel een kleine gelegenheid, maar ik hoorde ook al iemand zeggen één keer per jaar, ik heb wel zo warm, zo conservatief gelopen. Dit kan toch elke week? Druk met andere dingen. Het is echt een fractie van wat er normaal weggegooid wordt. Weet je. Het is jammer, want het is inderdaad, ik heb het nu wel bij mijn, ik werk laat maar zeggen in een horecazaak en daar hebben we ook dat we heel veel dingen nog over hebben. Ja. En dan hebben we nog wel dat we gewoon dingen geven aan zwervers of aan het zwerversopvang inderdaad. Ja. Maar dat is laat maar zeggen een beetje wat we kunnen doen, want ik moet ook... Kijk, als iedereen dat beetje doet... Als iedereen zijn steentje bijlegt, dan heb je zo'n muur. Als iedereen gewoon in zijn eigen omgeving gewoon zorgt dat hij dit soort dingen doet. Dan, precies. Zo moeilijk is het niet. Hè? Nee, precies. Maar, daarom is maar goed, dit is wel de organisatie natuurlijk. Ja. Je moet met de vrachtwagen, je moet toestemmingen en blablabla. En ik denk ook dat je in de juiste cirkels moet zijn om dit soort dingen ook van te weten. Zo van, ik had dan nog geluk dat een vriend van me dan opbelde en dat ik tijd had. Ja. Maar voor hetzelfde geld, weet je, zit je nu in een office job en heb je eigenlijk weinig tijd om dit te doen. Ja. Dus dan, de kanalen zijn natuurlijk ingewikkeld, hè, want de meeste mensen die hier nu komen, die bereik je niet met sociale media of zo. Nee, precies. Zo van... Die bereik je door aanwezigheid. Mm-hmm. En die aanwezigheid die is er pas als je er bent. Ja, precies. Zo van, je kan niet echt vanaf een... Maar het was wel zo dat volgens mij om 6 uur stonden, toen ze hier aankwamen, stonden er al een paar honderd man... te wachten. Ja. Waar blijven jullie nou? Het is ook heel raar hoe snel het is gegaan. Zo van, het werd gebeld dat... ik werd gebeld. Ja. Echt een half uurtje geleden. En toen zeiden ze dat ze een paar mannetjes te weinig hadden. Ja. En toen zeiden ze dat ze nog een hele stapel hebben. Nou, en nu vervolgens is die hele vrachtwagen al leeg. Het gaat al... Ja, het ging echt heel hard. Ik heb geen idee van tijd. Weet je hoe laat het is? Huh? Het is nu ongeveer 7 uur. Oh ja, oké. Dus dit is ook een heel klein beetje wat ik kan... We moeten ook eventjes gaan kijken, want ik moet ook over een kwartiertje weg. Echt, ik dacht van, weet je, ik kom even snel helpen. Ja. Ik had niet verwacht dat ik weet je, dit zou doen. Ik dacht, de kratjes of zo. Ze vinden heel grappig dat... in ieder geval hartstikke goed dat je geholpen hebt. Ja, dank je. En er zijn sowieso nog meer genoeg andere mensen die mee helpen. Er liggen ook allemaal spullen nog. Want er wordt ook nog een grote opruimklus, denk ik. Mango crush. Mango lemon. Oh, en plastic, zoals je ziet. Ja. Nou, dankjewel. Dat is graag gedaan. Wat een toestand, zeg. Maar